kona umeshinda Yesu. Umefanya mengi ya nje ya fahamu zetu, ya kushindwa mtu ukautwa utukufu mkuu. Siwa mashaka, siwa siwasi, ukisha tenda inabaki kuwa ushuhuda mkuu. Yale umefanya yamebadilisha na majina yetu, toka kuchekwa umeweka kicheko. Wanyanga walituteza, hawakuweza kutuponya, dakitari alishasema ya kwamba imeshindikana. Ila kwa damu ya thamani ya Yesu umeturejesha. Na nimeona, oh nimeona umeshinda. Tembea, naona baraka, naona kupona. Hey, umeshinda Yesu, ni tembea oh, naona baraka, naona hey, kupona. Hey, umeshinda Yesu, ni tembea oh, naona baraka, naona hey, kupona. Hey, umeshinda Yesu. Yesu, jina lako ni tamu, hata kwa magumu, bado jina ni tamu. Hey, Yesu, linaondoa magonjwa, Yesu, kiboko ya uchawi, Yesu, fufua na wafu, Yesu, tetemesha, Yesu, inapasua miamba, Yesu, vunja ngome kuzimu, Yesu, tuna ujasiri, Yesu, wewe ni Mungu. Mala yeye ni mufame, dunia zima ya tiki. Hakuna waku anatawala, jemedari wa vita. Nimeona watu wakitendewa miujiza, kwa macho nimeona watu wakifunguliwa vifungo, kwa macho nimeona watu wakitendewa miujiza, kwa macho nimeona watu wakifunguliwa vifungo. Wanyanga walituteza, hawakuweza kutuponya, dakitari alishasema ya kwamba imeshindikana. Oh, you're number one. Hey, you're number one. Oh, you're number one.